आत्मक श्रुति सिखो था खंड भी गो अनुमान। प्रथम अनुमान हो गया था पूरा। द्वितीय है विमतो बंध ध्वस ध्वंस, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान होने पर जो बंध ध्वंस होता है स प्रत्युत आवश्यक का अवच्छिन्न आधार प्रत्युक प्रत्युय ज्ञान अबाध्य भेदवनिष्ठ। जीव अनेक सिद्ध होंगे, एक में बंध ध्वंस हुआ तो बंध ध्वंस कहाँ रहेगा? बंधत्व अवच्छिन्न प्रत्युय अवच्छिन्न आधार प्रत्युक भेदवनिष्ठ। बंध ध्वंस का प्रतियोगी बंध, जितने बंधत्व आवश्यक प्रतियोगी, जितने बंध है अलग अलग जीवन में बंधन अलग अलग है, बंधत्व आवश्यक आधार, आधार होगा जीव अलग, बंधत्व आवश्यक आधार हो गया बद्ध। आधार प्रतियोगी का भेद, आधार प्रतियोगी का भेद कौन से? बद्धों का भेद सिद्ध हो जाएगा। बद्ध जीव है, एक जीव से दूसरा जीव भिन्न है, अनेक जीव है, बंधन कहाँ है? सब जीव में, तो एक में बंधन का ध्वंस हुआ, ये बंधन ध्वंस अन्य बंधन वाले जीव के जीव से भिन्न में रहेगा। बंध ध्वंस जिस जीव में हुआ उससे भिन्न जीव है जिसमें बंधन है, जिसमें बंधन है वो व्यक्ति हो गया बद्धत्वावचन प्रत्यु बद्धत्वावचन आधार आधार बद्धत्वावचन आधार बंधत्वावचन बंधत्वावचन आधार मतलब बंध का आधार। बंध ध्वंस का प्रत्युगे बंध, प्रत्युता से कर दिया बंधत्व, बंधत्वावचन का बंध सामान्य का आधार, बंध सामान्य का आधार होगा बद्ध। बद्ध होने के आधार प्रत्येक भेद, आधार प्रत्येक भेद आएगा अन्य मुक्त में आएगा, वहाँ बंधन ध्वंस है। और ये जो बंध भेद है, भेद वास्तव है, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान अबाध्य, प्रत्येक होता है दूसरा जीव, दूसरे जीव ज्ञान से बाधित नहीं होता है, इसलिए वास्तव है। कल्पित होगा तो प्रत्येकी, यदि सब आत्मा एक होंगे तो जहाँ बंध ध्वंस है वो भी ब्रह्म है, बाकी जहाँ बंध दिखता है वो भी ब्रह्म है, तो प्रत्येकी ब्रह्म है, प्रत्येकी ज्ञान से बाधित हो जाएगा भेद। प्रत्युगी ज्ञान अबाध्य भेद कौन से? वास्तव भेद वाले जीव में बंध ध्वंस रहेगा। बंध ध्वंसत्वात् सम्मतवत्, सम्मत है जैसे बंधन हाथकड़ी आदि बंधन है, एक में बंधन बहुत लोग बंधन हुआ, एक में बंधन ध्वंस हो गया, उसे भिन्न कोई बद्ध है? वास्तव बद्ध से भिन्न हुआ। तृतीय है जीव संसारी संसार ध्वंसाधार वा पक्ष तीन अलग अलग किया। जीवो जीव भेदवान, संसारी संसार भेदवान, संसार ध्वंसाधार संसार ध्वंसवान, इस प्रकार अलग अलग क्रम से है। पर स्व ज्ञान अबाध्य जीव प्रत्युक भेदवान, जीव स्वज्ञान अबाध्य जीव प्रत्येक भेदवान, जीव जीव प्रत्येक भेदवान, जीव में जीव का भेद रहेगा और भेद वास्तव है, क्योंकि स्वज्ञान अबाध्य, यदि भेद कल्पित होगा एक ही जीव है, आत्मा एक ब्रह्म है, तो उसके ज्ञान से बाधित हो जाएगा भेद। स्वज्ञान अबाध्य भेद कहने से क्या हुआ? आत्मज्ञान से अबाधित मतलब वास्तव भेद है, तो जीव में वास्तव भेद रहेगा, जीव प्रत्युक भेदवान, ये अनुमान है। दूसरा है संसारी, संसारी पृथ्वी को सौ ज्ञान अबाध्य भेदवान, सब सर्वत्र सौ ज्ञान अबाध्य है सत्य भेद कहने के लिए। संसारी संसारी पृथ्वी को भेदवान, एक संसारी दूसरे संसार से भिन्न होगा। और संसार ध्वंसाधार, संसार का आधार हो गया संसारी, संसार ध्वंसाधार, संसार ध्वंस रहेगा उसका आधार मुक्त पुरुष, तो भी संसार ध्वंसाधार संस्व ज्ञान अबाध्य संसार ध्वंस अधिकरण प्रतियोगी का भेदवान, संसार ध्वंस के अधिकरण से भिन्न होगा, एक मुक्त दूसरे मुक्त से भिन्न होगा। ऐसे करके जीव में नानात्व तो सिद्ध करने के लिए तीन अनुमान एक साथ दिया है, संसार ध्वंसाधिकरण प्रतियोगी का भेदवान वा पदार्थत्वाद घटवत हेतु है पदार्थत्व, घट को दृष्टांत दिया, घट में तो पदार्थत्व है और घट जीव से भिन्न है, स्वज्ञान अबाध्य जीव प्रत्येक भेदवान घट है, घट में जो जीव का भेद है वो घट ज्ञान से अर्थात जीव ज्ञान से बाधित नहीं होता है, स्वज्ञान अबाध्य जीव प्रत्येक भेदवान घट है। इसी प्रकार संसारी प्रत्येक स्वज्ञान अबाध्य भेदवान भी घट है, और स्वज्ञान अबाध्य संसारी ध्वंसाधिकरण प्रत्येक मुक्त से भी भिन्न ही घट, पदार्थ तो रहा हेतु में साध्य घट में साध्य भी रहा, तो जीव संसारी अथवा मुक्त में पदार्थ तो रहने से उसमें साध्य रहेगा, जीव भेद संसारी भेद मुक्त भेद रहेगा, भेद सिद्ध हो जाएगा। अबाध्य भेद कौन से पारमार्थिक भेद सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार और एक अनुमान विमत आनंद स्वनिष्ठ दुख विरोधित्व व्याप्य धर्मेण सजातीय प्रत्येक स्वज्ञान अबाध्य भेदवान दुख विरोधित्वात् दुखाभावत, दुखाभाव को दृष्टांत दिया, दुखाभाव में दुख विरोधित्व है, दुखाभाव और दुख दोनों का विरोध है, घटाभाव और घट का एक साथ नहीं रहते, दुख विरोधित्व रहा उसमें दुखाभाव साध्य स्वनिष्ठ दुख विरोधित्व व्याप्य धर्म सजातीय प्रत्येक स्वज्ञान अबाध्य भेदवान, दुखाभाव दुखाभाव दुखाभाव हो गया दृष्टान्त, दुखाभाव में रहेगा स्वनिष्ठ दुख विरोधित्व व्याप्य धर्म सजातीय, स्वनिष्ठ दुख विरोधित्व व्याप्य ठीक है, दुखाभाव में रहने वाले दुख विरोधित्व व्याप्य धर्म, दुखाभाव में दुख विरोधित्व व्याप्य धर्म, दुख विरोधित्व दुखाभाव में है ही, दुखाभाव दुख का विरोधी, तो दुख विरोधित्व व्याप्य धर्म न सजातीय प्रत्येक, दुख विरोधित्व व्याप्य धर्म हो गया दुख, दुखाभाव में दुख विरोधित्व रहेगा, दुख विरोधित्व किसमें रहा, दुख विरोधित्व का व्याप्य धर्म हो गया, दुख विरोधित्व का व्याप्य है सुख रहेगा, सुख का सजातीय व्याप्य धर्म है ना सजातीय प्रतियोगिक, सजातीय अलग अलग सुख है, सजातीय प्रतियोगिक स्वज्ञान अबाध्य, स्वज्ञान अबाध्य सुख ज्ञान अबाध्य भेद रहेगा किसमें, दुखाभाव में सुख का भेद रहेगा नहीं, सुख सजातीय अन्य सुख का भेद रहेगा दुखाभाव में, साध्य सिद्ध हुआ तो आनंद में भी ऐसे प्रकार साध्य सिद्ध होगा, दुख विरोधित्व तो है ही आनंद में, वहाँ भी स्वनिष्ठ दुख विरोधित्व व्याप्य धर्म, दुख विरोधित्व व्याप्य धर्म हो जाएगा सुख, सुख धर्म सजातीय व्याप दुख विरोधी हो गया सुख, दुख विरोधित तो का व्याप्य धर्म हो जाएगा दुख विरोधित्व सुख में आएगा, दुख विरोधी है सुख, दुख विरोधित्व सुख में रहेगा, उसका व्याप्य धर्म सुखत्व होगा, व्याप्य धर्म सुखत्व, सुखत्व धर्म सजातीय, सुखत्व धर्म सजातीय हो जाए सुख, सुख प्रत्येक भेदवान, ये आनंद में सुख का भेद रहेगा, विमत आनंद जो आनंद किया उसमें सुख का भेद रहेगा, तो आनंद का भेद सिद्ध हो जाएगा, एक आनंद सिद्ध नहीं होगा। सत्यम ज्ञान विज्ञान आनंद ब्रह्म कहते तो आनंद का भेद सिद्ध हो जाएगा। इत्यादिषु बंध प्रत्येक भेदवती कालादु ध्वंसस्य विद्यमानत्वेन अर्थांतरात्। बंध प्रत्येक भेदवती, बंध से भिन्न काल है या नहीं? बंध से भिन्न काल है, देश है, शरीर भी है। बंध प्रत्येक भेदवती कालादु बंध ध्वंस रहेगा, ध्वंस से विद्यमानत्वेन संसार ध्वंसाधार संसार आधार इत्यादि सब काल शरीर में रहता है। विद्यमानत्वेन अर्थांतराद बंध प्रत्येक भेदवती कालादु, बंध से भिन्न कालादि उसमें संसार ध्वंस रहेगा। रहन से क्या हुआ? संसार ध्वंसाधार काल से भिन्न है तो इसे ध्वंस रहता तो क्या होगा? जीव अल से भिन्न हो नहीं, अन्य किसी बंध प्रत्येक भेदवती जीव का संसार का भेद रहेगा तो कालादि में भेद रहता ही है। कालादि से जीव भिन्न है तो सिद्ध क्या हुआ? जीव का भेद सिद्ध नहीं होकर के कालादि जीव से भिन्न ये सिद्ध हो जाएगा। जीवों का भेद सिद्ध करने के लिए अनुमान क्या सिद्ध होगा? काल से भिन्न जीव, शरीर से भिन्न जीव, ये सिद्ध हो जाएगा। और दुख बंधन, संसार बंधन है दुख, और दृष्टांत में बंध ध्वंसत्वात् सम्मतवत्। बंध ध्वंस निगड़ बंधन हाथकड़ी, दुख निगड़ साधारण बंधत्व संभवाच। दुख निगड़ दोनों में रहने वाले बंधत्व समान है। एक तो होता है दुख, एक होता है निगड़ हस्त बंधन, दोनों में समान कोई बंधत्व है? दुख बंधन अलग, निगड़ बंधन निगड़ अलग है। तो वहाँ बंध यह बंध साधारण बंधत्व असंभवाच। बंधत्व प्रकार के व्यवहार विषयत्व निगड़ साधारण नहीं, दोनों में एक नहीं हुआ। स्वपद अनुगमाच, स्व आया स्व ज्ञान अबाध्य, स्व में दे दिया स्व ज्ञान अबाध्य, स्व प्रतियोगिता आवश्यक का आवश्यक स्वपद का अनुगम नहीं होगा। दृष्टान्त में अलग, पक्ष में अलग, अलग अलग लेना पड़ेगा। तत्त जीव में स्वपद अलग अलग हो जाएगा। ऐसे एक अनुमान कर सकते चैत्र बंध ध्वंस, चैत्र बंधाधार प्रतियोगिक भेद वनिष्ठ बंध ध्वंसत्वात् सम्मतवत। प्रथम अनुमान जैसे दिया बंध ध्वंसत्वात् सम्मतवत, वहाँ दिया बंध स्वप्रतियोगिता आवश्यक अवचिन्न आधार प्रतियोगिक भेद का अनुमान करेंगे। चैत्र का जो बंध ध्वंस है, चैत्र बंध अंधार प्रतियोगिक भेद वनिष्ठ बंध ध्वंसत्वात् सिद्ध हो जाएगा। चैत्र बंध ध्वंस चैत्र बंध आधार से भिन्न है। चैत्र बंध का आधार कौन होगा? चैत्र, चैत्र बंध ध्वंस का आधार उसमें भेद है नहीं? वह अनुमान से भेद सिद्ध हो जाएगा। सम्मत व्यतीत आभास साम्याच, इसे अनुमान में जैसे दोष है, एक चैत्र में बंध ध्वंस भी बंध भी है, दोनों का भेद नहीं है, फिर भी अनुमान से तुम्हारे जैसे अनुमान इसे अनुमान से सिद्ध करेंगे तो वहाँ भी भेद सिद्ध हो जाता है। वहाँ जो अनुमान में दोष है वही दोष आपके अनुमान में, और आपके अनुमान सब अनुमान में विपक्ष बाधक अभावाच। विपक्ष बाधक तर्क नहीं होगा तो हेतु में दोष अप्रयोजकत्व दोष, हेतुरस्तु साध्य मास्तु, साध्य अभाव हेतु रहू, साध्य अभाव विपक्ष में हेतु रहेगा तो कोई बाधक नहीं, बाधक नहीं उनसे क्या होगा? अनुमान हेतु में व्यभिचार शंका रहेगी। पहले अनुमान क्या बंधत्व आवश्यक प्रतियोगिता का, बंध ध्वंस सब प्रतियोगिता आवश्यक का, बंध ध्वंस का प्रतियोगी क्या है? प्रतियोगिता आवश्यक घट का ध्वंस हुआ, प्रतियोगी कौन हुआ? प्रतियोगिता आवश्यक घट का ध्वंस हुआ, ध्वंस का प्रतियोगी घट, प्रतियोगिता घट में प्रतियोगिता आवश्यक, प्रतियोगिता कितने घट में है? जिस घट का ध्वंस है उसी घट में प्रतियोगिता है, सर्वघट में प्रतियोगिता है, और घटत्व तो प्रतियोगिता का आवश्यक घटत्व बनेगा, ध्वंस प्राग अभाव का प्रतियोगिता आवश्यक धर्म नहीं होता है, सामान्य धर्म आवश्यक प्रतियोगिता अभाव नहीं होगा। वायु में रूप अभाव, रूप अभाव का प्रत्येक रूप कौन सा रूप है, सामान्य रूपों से प्रतियोगिता आवश्यक प्रतियोगिता रूप में रूपत्व स्वरूप में वायुनिष्ठ रूप अभाव का प्रतियोगिता आवश्यक रूपत्व हो जाएगा। यहाँ भूतल में पुष्प है और पुष्प का अभाव है नहीं, अन्य के पुष्प उधर जो पुष्प उसका अभाव है, अभाव का प्रतियोगी सकल पुष्प है, सकल पुष्प में प्रतियोगिता है तो प्रतियोगिता आवश्यक के पुष्पत्व होगा, विशेष अभाव का प्रतियोगिता आवश्यक पुष्पत्व नहीं होता है। इसी प्रकार ध्वंस प्राग अभाव विशेष अभाव होते हैं, सामान्य अभाव नहीं, इसलिए बंध ध्वंस का प्रतियोगिता आवश्यक बंधत्व होगा, घट ध्वंस का प्रतियोगिता आवश्यक क्या होगा, घट ध्वंस का प्रतियोगिता आवश्यक तद घटत्व, एतद घटत्व कहेंगे, घटत्व नहीं कर सकते, सकल घट का ध्वंस नहीं, इसलिए ध्वंस प्रतियोगिता आवश्यकम न नाना बंधानुगत बंधत्व, नाना बंधे में रहने वाले बंधुत्व ध्वंस का प्रतियोगिता आवश्यक नहीं बनेगा, तस्य सामान्य भाव सामान्य अभावत्व अभावत् तस्य इति ध्वंसस्य, ध्वंस सामान्य अभाव नहीं होता है, विशेष अभाव होता है, ध्वंस किसी का ध्वंस हो गया, एक घट नष्ट हो गया तो सारे घट का ध्वंस नहीं, इसलिए ध्वंसस्य सामान्य अभावत्व अभावत्, ध्वंस में सामान्य अभावत्व नहीं रहता, वो सामान्य अभाव नहीं होता है, इसे ध्वंस का प्रतियोगिता सिद्ध बंधो तो नहीं होगा। एतेन आत्मभेदे, एक नंबर चाहिए उसके बाद आत्मभेदे के आगे, आत्मभेदे आगे एक नंबर, एक दो तीन चार, एक आत्मा आत्म प्रत्युक स्वज्ञान अबाध भेदवान पदार्थत्वाद घटवत्, आत्मा आत्म प्रत्युक स्वज्ञान अबाध्य भेदवान, एक आत्मा में अन्य आत्मा का भेद रहेगा, वह भेद स्वज्ञान अबाध्य आत्मज्ञान से अबाधित भेद यथार्थ भेद रहेगा, मिथ्या भेद तो अधिष्ठान ज्ञान से बाधित हो जाएगा, किंतु स्वज्ञान अबाध्य भेद कहेंगे आत्मज्ञान अबाध्य भेद कहें तो वास्तव भेद सिद्ध हो जाएगा। जैसे घट में भेद रहता है, आत्म प्रत्युक भेद रहता है, तो आत्मा में भी आत्म प्रतियोगी का भेद रहेगा, अन्य के आत्म सिद्ध हो जाएंगे आत्मभेद के लिए। और आत्म वैभव पक्ष, आत्मा विभू मानेंगे तो उसके लिए अनुमान करें आकाश आत्म प्रतियोगी का धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद आधार विशेष गुणवत विभू व्यतिरित द्रव्यत्वात पृथ्वीवत, पृथ्वी में द्रव्य तो हेतु रहता है, पृथ्वी आत्मा से भिन्न है, पृथ्वी आत्मा से भिन्न है या नहीं, आत्म प्रत्यय का भेद पृथ्वी में रहेगा, वो जो आत्म प्रत्यय का भेद पृथ्वी में वो आत्मज्ञान से बाधित होगा, पृथ्वी ज्ञान से बाधित होगा, धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद आ जाएगा, भेद आधार पृथ्वी में आएगा, आत्म प्रत्यय को धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद के आधार, भेद के आधार विशेष गुणवत्, विशेष गुणवत्त कोई दूसरे घट आदि है भी नहीं, विशेष गुणवत्त होगा आकाश, आकाश है ना नहीं, विभु है उससे भिन्न है घट पृथ्वी, तो विशेष गुणवत्त विभु व्यतिरित, विशेष गुणवत्त आकाश नहीं, विशेष गुणवत्त आत्मा रहना, क्योंकि आकाश पक्ष बनाए ना, आत्म प्रत्युग धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद आधार विशेष गुणवत्त हो गया आत्मा, आत्मा से भिन्न है ना नहीं आकाश, पृथ्वी भिन्न है, पृथ्वी में परिसिद्ध करने के लिए आत्मा से भिन्न है, तो आकाश में भी सिद्ध हो जाएगा, आत्म प्रत्युग धर्मी ज्ञान अबाध्य विशेष गुणवत्त विभु द्रव्य व्यतिरित आत्मा भेद सिद्ध हो जाए आकाश में। किंतु आत्मभेद आकाश से सिद्ध होने पर आत्मा कैसे होना चाहिए, आत्म प्रत्युग धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद अधिकरण होना चाहिए, एक आत्मा दूसरे आत्मा से भिन्न सिद्ध होगा तो आकाश में पक्ष में साध्य सिद्ध होगा, पृथ्वी में दृष्टांत में साध्य सिद्ध करने के लिए द्रव्य तो है पृथ्वी में आकाश में, पृथ्वी में साध्य सिद्ध करने के लिए क्या होता है, आत्म प्रत्योग धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद आधार होता है विशेष गुण वाले विभु द्रव्य हो जाएगा आत्मा, आत्मा है ना नहीं विभु द्रव्य विशेष गुण वाला है, और पृथ्वी में साध्य जो सिद्ध करेंगे पृथ्वी से साध्य सिद्ध करने के लिए आत्म प्रत्योग धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद आधार विशेष गुणवत्त विभु हो गया आकाश, आकाश से भिन्न है पृथ्वी। दृष्टांत में सिद्ध करते समय आत्म प्रत्योग भेद आधार कौन होगा, आकाश विशेष गुण वाला शब्द विशेष गुण वाला है विभु है उससे भिन्न हो गया पृथ्वी। दृष्टांत पृथ्वी में आत्मा से भिन्न आकाश विभु द्रव्य से भिन्न हो गया पृथ्वी। आकाश पक्ष में जो सिद्ध करेंगे आत्मा से भिन्न आकाश, आकाश से भिन्न आकाश तो नहीं कर सकते, आकाश एक है तो फिर आकाश में आना चाहिए आत्म प्रत्योग भेद आधार विशेष गुण विभु से भिन्न तो होना चाहिए, तभी होगा। यदि आत्म प्रत्योग धर्मी ज्ञान अबाध्य भेद आधार विशेष गुण वाला कोई दूसरे आत्मा सिद्ध हो, दूसरे आत्मा विभु सिद्ध होगा तो उससे भिन्न आत्मा आकाश होगा। आकाश तो आत्मा से भिन्न है, भिन्न है ना नहीं, किंतु आत्मा कैसे होना चाहिए, आत्म प्रत्योग भेद आधार होना चाहिए। तो एक आत्मा सिद्ध यदि होगा अनेक आत्मा नहीं होगा तो आकाश में साध्य नहीं रहेगा। आकाश में साध्य रहने के लिए क्या सिद्ध होना चाहिए, आत्मा में आत्मा का भेद रहे, आत्म प्रत्योग भेद का आधार एक आत्मा होना चाहिए, एक आत्मा दूसरे आत्मा से भिन्न हो, एक आत्मा में दूसरे आत्मा का भेद रहेगा। और जो भेद एक धर्मी ज्ञान अबाध्य हो वास्तव भेद होगा विशेष गुण वाला होगा, क्योंकि विशेष गुण वाला आत्मा है और आकाश है विभु में, पृथ्वी आदि तो घटपट आदि तो है विशेष गुण वाला, किंतु विभु द्रव्य में विशेष गुण होता है आत्मा और आकाश, काल दिग विशेष गुण वाला नहीं है। घट दृष्टांत में साध्य सिद्ध करने के लिए आत्म प्रत्योग भेदवान कौन लेंगे, आकाश विशेष गुण वाला विभु द्रव्य उसका भेद घट में आ गया, किंतु आकाश में जो साध्य सिद्ध करेंगे आत्म प्रत्योग भेद वाला विशेष गुण वाला कौन होगा, विभु द्रव्य कौन होगा, आत्मा, आत्मा मानना पड़ेगा। तो आत्मा से भिन्न दूसरे आत्मा मानो अनेक आत्मा मानो तो उससे भिन्न हो जाएगा आकाश, आकाश एक है तो उससे भिन्न आत्मा से अतिरिक्त तो कोई विभु द्रव्य मानना पड़ेगा। आकाश आत्मा से भिन्न विभु द्रव्य और कौन होगा, कोई नहीं, दूसरे आत्मा मानना पड़ेगा, इसलिए दो आत्मा सिद्ध हो जाएगा, अनेक आत्मा सिद्ध हो जाएगा। आगे तृतीय है पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व वायुत्व मनस्त्व इतर द्रव्यत्व साक्षात व्यापे जाति भिन्नम प्रमेयत्व अति जलत्ववत्। जलत्व पहले दृष्टांत है, प्रमेयत्व उसमें हेतु रहेगा, पक्ष क्या है उसमें हेतु रहेगा प्रमेयत्व, दोनों में पक्ष हेतु में दृष्टांत सिद्ध हो गया। अभी जलत्व में साध्य देखो, जलत्व तेजस्व वायुत्व मनस्त्व से अन्य द्रव्यत्व का साक्षात व्याप्य, द्रव्यत्व का साक्षात व्यापक कौन कौन होते हैं, पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व वायुत्व मनस्त्व और आत्मत्व। तो जलत्व में दृष्टांत सिद्ध में सिद्ध करते समय जलत्व तेजस्व वायुत्व मनस्त्व इतर द्रव्य, इतर द्रव्यत्व व्याप्य साक्षात द्रव्य तो साक्षात व्यापी जाति किसको लेंगे, पृथ्वीत्व लेंगे, जाति से भिन्न जलत्व हो गया, जलत्व जलत्व है, जलत्व तेजस्व वायुत्व मनस्त्व इतर जो द्रव्य तो साक्षात व्यापी जाति कौन हुआ, पृथ्वीत्व, उसे भिन्न जलत्व साध्य सिद्ध हो गया जलत्व में। पक्ष में पृथ्वीत्व जमीन दिखाएंगे, जलत्व तेजस्व वायुत्व मनस्त्व से इतर कोई द्रव्यत्व का साक्षात व्यापी जाति उसे पहले सिद्ध हो उसे भिन्न पृथ्वीत्व होगा। जलत्व तेजस्व वायुत्व मनस्त्व से इतर द्रव इतर जाति कौन होगा, द्रव्य तो क्या साक्षात जाति आत्मंत सिद्ध होगा, तो आत्मंत जाति से भिन्न पृथ्वी तो आत्मंत जाति से भिन्न है, किंतु आत्मंत जाति सिद्ध होगा तो अनुमान सिद्ध होगा। और आत्मंत जाति सिद्ध होगा कब, अनेक आत्मा होने पर, अनेक आत्मा ही सिद्ध करने के अनुमान है। गगनत्व तो जाति पक्षी, यदि गगनत्व तो को कोई जाति मानते हैं, अनेक गगन को लेकर किसी पक्षी गगनत्व तो जाति मानेंगे, तद इतरत्व में भी विशेषण जलत्व तेजस्व वायुत्व मनस्व गगनत्व इतर इसे कह देंगे, तो गगनत्व को लेकर के सीधा साधन नहीं होगा, आत्मत्व मानना पड़ेगा। सत्ता द्रव्यत्व अन्य आत्मनिष्ठ जाति अन्य, द्रव्यत्व बा सत्ता अन्य आत्मनिष्ठ जाति अन्यत मेयत्व आदि घटवत, घट को दृष्टांत लिया पर मेयत्व उसमें रहेगा। घट क्या हुआ जाति अन्य, द्रव्यत्व अन्य आत्मनिष्ठ जाति अन्य, द्रव्यत्व अन्य आत्मनिष्ठ जाति, द्रव्यत्व अन्य आत्मनिष्ठ जाति। हाँ घट पहले घट को देखाना, घट है द्रव्यत्व अन्य आत्मनिष्ठ जाति से अन्य, द्रव्यत्व अन्य आत्मनिष्ठ जाति से। अच्छा हाँ घट में जब घटाएंगे ना, द्रव्यत्व निष्ठ आत्मनिष्ठ जाति सत्ता है ना, नहीं सत्ता से अन्य है घट, तो द्रव्यत्व निष्ठ आत्मनिष्ठ जाति अन्यत्व घट में आ जाएगा, किसको लेकर के सत्ता को लेकर। और पक्ष में सत्ता में क्या करेंगे, द्रव्यत्व निष्ठ आत्मनिष्ठ जाति अन्यत्व, द्रव्यत्व निष्ठ आत्मनिष्ठ जाति कौन होगा, द्रव्यत्व अन्य आत्मनिष्ठ जाति। आत्मा में तो द्रव्यत्व सत्ता अथवा आत्मत्व तीन जाति है, सत्ता होनी चाहिए द्रव्यत्व अन्य आत्मनिष्ठ जाति से अन्य, द्रव्यत्व सत्ता से भिन्न एक आत्मनिष्ठ जाति माननी पड़ेगी। द्रव्यत्व सत्ता से अन्य आत्मनिष्ठ जाति क्यों नहीं, आत्मत्व तो अनेक आत्मा सिद्ध हो जाएगा, आत्मनिष्ठ जाति अन्य। अथवा द्रव्यत्वम बा सत्ता अन्य आत्मनिष्ठ जाति अन्य, ये भी सिद्ध हो जाएगा। घट में सत्ता अन्य आत्मनिष्ठ जाति कौन है, द्रव्यत्व, सत्ता से अन्य आत्मनिष्ठ जाति द्रव्यत्व है ना, नहीं उससे अन्य हो गया घट, घट को दृष्टांत करते समय आत्मनिष्ठ जाति ले लिया द्रव्यत्व। किंतु प्रक्ष में द्रव्यत्व में जो हटाएंगे, द्रव्यत्व सत्ता से अन्य आत्मनिष्ठ जाति लेना पड़ेगा, द्रव्यत्व सत्ता से आत्मनिष्ठ जाति अन्य कौन होगा, आत्मत्व उससे भिन्न होगा, ये सिद्ध हो जाएगा। ये घटवत के पहले विराम नहीं चाहिए, मेयत्वाद घटवत यहाँ विराम चाहिए। आत्मा अनुत्व मते, आत्मा को अनुमानते रामानुज मत, तो आत्मा द्रव्यत्व व्याप्य जातिमान अभिभूत द्रव्यत्वाद घटवत, घट विभूत द्रव्य है, अभिभूत द्रव्य तो घट में रहेगा, तो द्रव्यत्व व्याप्य जाति उसमें घट में है, क्या जाति है घटत्व प्रतीत्व है द्रव्यत्व अभिजाति माने, यत्र अभिभूत द्रव्यत्व तत्र द्रव्यत्व अभिजाति, तो आत्मा में भी अभिभूत द्रव्यत्व है अनुमान पर, उसे भी द्रव्यत्व अभिजाति रहनी चाहिए। आत्मा में द्रव्यत्व अभिजाति कौन रहेगा, पृथ्वीत्व जड़त्व तेजत्व कोई है द्रव्यत्व अभिजाति आत्मा में, एक आत्मत्व जाति मानना पड़ेगा, तो आत्मत्व जाति मान लिया तो आत्मा आने के सिद्ध हो जाएगा। इत्यादि भी आत्मत्व जाति सिद्ध हो, इन अनुमान से आत्मत्व जाति की सिद्धि हो जाएगी। आत्मत्व जाति सिद्ध होने पर तात्विक आत्मभेद सिद्धि, आत्मा के वास्तव भेद नहीं होगा तो आत्मत्व जाति कैसे होगी, गोत्व जाति की सिद्धि तभी होगी, गो अनेक होने पर आत्मा में तात्विक भेद सिद्ध होगा तो आत्मत्व जाति की सिद्धि होगी। इतने निरर्थम आद्य जड़त्व उपाधि, प्रथम अनुमान में जड़त्व उपाधि, आत्मा आत्म प्रतियोगिक भेदवान पदार्थत्व आदि घटवत, आत्म प्रतियोगिक भेद जहाँ रहेगा, घट आदि में जड़त्व रहता ना, नहीं साध्य व्यापक तो हो गया जड़त्व में, किंतु पक्ष में आत्मा में तो हेतु है पदार्थत्व, जड़त्व साधन का व्यापक हो गया, कौन साध्य व्यापक साधन व्यापक प्रथम में जड़त्व हो गया उपाधि। आत्मपद स्थान चैत्र पदम प्रक्षिप, जो उसी अनुमान प्रथम अनुमान में आत्मा को पक्ष बनाया, आत्म प्रत्ययों का भेद सिद्ध किया, चैत्र को पक्ष बनाकर चैत्र प्रत्ययों का भेद सिद्ध करो, आत्मा के स्थान पर को चैत्र चैत्र चैत्र प्रत्ययों का स्वज्ञान अबाध भेदवान पदार्थत्व घटवत आत्मा के स्थान चैत्र कहें। जैसे आप अनुमान के द्वारा आत्मा में अनेकत्व सिद्ध करते हो, इस प्रकार चैत्र में अनेकत्व सिद्ध हो जाएगा। चैत्र में अनेकत्व है, इस बार आत्मा में अनेकत्व नहीं होगा, आभास साम्य, आभास साम्य। द्वितीय शब्द अनाशयत्वम उपाधि, पृथ्वी दृष्टान्त द्वितीय अनुमान में शब्द अनाशयत्व उसमें हेतु रहेगा, ए उपाधि रहेगी। पृथ्वी दृष्टान्त में शब्द अनाशयत्व साध्य व्यापक तो आ गया, किंतु आकाश पक्ष में शब्द अनाशयत्व है, पक्ष में साधन रहेगा। उपाधि देखते समय देखना दृष्टांत में साध्य व्यापकत्व और पक्ष में साधना व्यापक, क्योंकि दृष्टांत में साध्य साधन दोनों है तो साध्य व्यापकत्व देखना, और पक्ष में साधन रहेगा, साधन नहीं रहेगा तो स्वरूप सिद्धि, साधन जहाँ सिद्ध है यदि उपाधि नहीं रही साधन का व्यापक हो गया। पृथ्वी में शब्द अनाशयत्व है, साध्य व्यापक हो गया। आकाश में शब्द अनाशय तो नहीं है तो साधन का अव्यापक उपाधि हो गया शब्द अनाशय। तो विभो आत्मा अन्यत्व विशेषण दत्वा, आत्मा आकाश भिन्न से विभोर विशेष गुणवत्ता साधन प्रसंग आच। जैसे द्वितीय अनुमान में आत्म प्रत्योग धर्म ज्ञान अबाध्य भेद आधार विशेष गुणवत्त विभु व्यतिरित दिया है, यहाँ कहेंगे विभु में आत्म व्यतिरित कह देंगे। आत्मा अन्यत्व विशेषण दत्वा, आत्मा अन्य विभु, आत्मा अन्य जी कह देंगे तो क्या होगा, आत्मा अन्यत्व विशेषण दत्वा। आत्मा आकाश भिन्न से, जैसे आकाश से भिन्न विशेष गुण वाला आत्मा सिद्ध होता है, ऐसे आत्मा का से भिन्न भी कोई विभु विशेष गुण वाला सिद्ध हो जाएगा। विभु आत्मा का से भिन्न विभु कौन विशेष गुण वाला है, कोई नहीं। आत्मा का से भिन्न विभु विशेष गुण भी सिद्धि हो जाएगी साधन प्रसंग आच। अर्थात तो ये अनुमान में आभास साम्य। जाति पक्ष का अनुमान सु कल्पित व्यक्ति भेदना भी तस्या जाति रूप प्रत्या, बाकी जितने आत्म तो जाति सिद्ध करके आत्मा में तात्विक भेद कहा, किंतु आत्मा में कल्पित भेद से भी आत्म तो जाति हो सकती है। तात्विक व्यक्ति भेदा परिभाषायित्व न भेद दीर्घ, तात्विक भेद में परिवर्तन नहीं होगा। अर्थांतरात आत्म तो जाति सिद्धि करके आत्मा भेद सिद्ध किया, किंतु कल्पित भेद से भी जाति का आत्म तो जाति सिद्धि हो सकती है, तो तात्विक व्यक्ति भेद में अनुमान का परिवर्तन नहीं होता है, अर्थांतर हो जाएगा। न चो जाते है धर्मी ज्ञान अबाध्य भेदम बिना आयोग, जाति कैसे होगी, धर्मी ज्ञान अबाध्य वास्तव भेद के बिना जाति नहीं होगी। गो में गोत्व जाति है, घट में घटत्व जाति है, घट ज्ञान से अबाध्य भेद वास्तव भेद के बिना आत्मज्ञान से अबाध्य भेद नहीं तो आत्मत्व जाति कैसे होगी। यदि बाध्य भेद हो जाए तो कल्पित भेद से यदि जाति कहेंगे तो एक व्यक्ति में जाति सिद्ध हो जाएगी भेद नहीं होकर के। यदि एक व्यक्ति में जाति सिद्ध हो जाए, अन्यथा व्यक्ति अभेद क्वा भी जाति बाधो को न सियाद, क्योंकि एक आकाश में आकाश तो जाति नहीं मानते हैं। व्यक्तिर अभेद तुल्यत्व संकरोत्व अनवस्तुति रूप हानि रसंबंध जाति बाधक संग्रह, एक व्यक्ति हो तो जाति नहीं होती, जाति बाधक तो फिर जातिवाद कहाँ होगा? कल्पित व्यक्ति लेकर के जाति सिद्धि हो जाए तो जातिवाद कहीं नहीं होगा। इतने नवाच्यम जातिर व्यक्ति भेद समान सत्ता का तो नियम है ना, व्यक्ति भेद समान सत्ता का तो नियम है, ये धर्मी ज्ञान अबाध्य नहीं। व्यक्ति जिस सत्ता का उसी सत्ता का जाति है, व्यक्ति व्यावहारिक है तो जाति भी व्यावहारिक है। ये नहीं कि पारमार्थिक जाति होना चाहिए, व्यक्ति होनी चाहिए, धर्मी ज्ञान अबाध्य भेदम बिना, धर्मी ज्ञान अबाध्य भेदम बिना जाति नहीं रहेगी, अर्थात तो पारमार्थिक भेद के बिना जाति नहीं, इस बात नहीं। व्यक्ति भेद समान सत्तागत्व नियम से प्रातिभाषिक भेद से व्यावहारिक जाति प्रति न साधकत्व मिति, व्यक्ति अभेद से जाति बाधकत्व संभवात, प्रातिभाषिक भेद व्यावहारिक जाति के प्रति साधक नहीं होगा ये हम कहते हैं। तो समान सत्ता के प्रातिभाषिक व्यावहारिक नहीं है, तो प्रातिभाषिक भेद से व्यावहारिक जाति नहीं, व्यावहारिक भेद से व्यावहारिक जाति की सिद्धि होगी, प्रातिभाषिक भेद से व्यावहारिक जाति की सिद्धि नहीं होगी। तो प्रातिभाषिक भेद व्यावहारिक जाति का साधक नहीं होगा, नहीं होने से आकाशत्व तो है जाति, व्यावहारिक जाति की सिद्धि नहीं होगी। कल्पित भेद को लेकर के प्रातिभाषिक आकाश भेद को लेकर के आकाशत्व जाति की सिद्धि नहीं होगी, तो व्यक्ति अभेद जातिवादक हो गया। किसमें आकाशत्व? आकाशत्व है व्यावहारिक जाति, तो यदि कोई सिद्ध करे किंतु कभी होगा? कल्पित भेद को लेकर के, प्रातिभाषिक भेद से कल्पित जाति व्यावहारिक नहीं हो सकती है, इसे जातिवादक हो जाएगा। तो जातिवादक दोष नहीं, बात नहीं, कल्पित भेद से व्यावहारिक व्यक्ति से व्यावहारिक जाति सिद्धि हो जाएगी, प्रातिभाषिक से सिद्धि नहीं होगी। तो जातिवादक कहाँ होगा? जहाँ व्यावहारिक व्यक्ति एक प्रातिभाषिक व्यक्ति बनाना कहेंगे वहाँ जातिवादक हो जाएगा, व्यावहारिक में नहीं होगा। इतने अद्वैत से तो जीव वेदानुमान भंग। ओ